Hey, hey, hey, and hello, and welcome all of you. Here is Route 66, a program with not so modern music, but anyway, hot, hot, hot. And by now you probably know what Route 66 stands for. It's the road to the music in your heart. Broadcast from Radio Sigtuna, probably the best local radio in the world, at 88.2. Hear it from the oldest town in Sweden, Sigtuna. Responsible for the broadcast is Music for Allah. Go for this nice rock music. Men and women, why not? I got nipples on my titties, big as the end of my thumb. I got something between my legs, I'll make a dead man come. Oh, daddy, baby, won't you shave them dry? No, no, no. Want you to grind me, baby. Grind me until I cry. Say I fucked all night and all the night before, baby. And I feel just like I want to fuck some more. Oh, great God, daddy. Grind me, honey, and shave me dry. And when you hear me holler, baby, want you to shave me dry. I got nipples on my titty, big as the end of my thumb. Daddy, you say that's the kind of woman you want, and you can make them come. Oh, daddy, shave me dry. And I give you something, baby, swear it'll make you cry. I'm gonna turn back my mattress and let you oil my springs. I want you to grind me, daddy, till the bell do ring. Oh, daddy, want you to shave them dry. Oh, great God, daddy, if you can't shave them, baby, won't you try? Now, fucking was a thing that would take me to heaven. I'd be fucking in the studio till the clock strike 11. Oh, daddy, daddy, shave them dry. I would fuck you, baby. Honey, I'd make you cry. Now your nuts hang down like a damn bell clapper, and your dick stands up like a steeple. Your goddamn asshole stands open like a church door, and the crowd walks in like people. Ow! Shit! Oh, woo! Baby, won't shave them dry. A big sow gets fat from eating corn, and a pig gets fat from sucking. When you see this horror fat like I am, great God, I got fat and fuck. Yee! Shave them dry. Brush. Brush it. My back is made of whalebone, and my cock is made of brass. And my fucking is made for working men's $2, red garden round to kiss my ass. Oh! Woo! Daddy, shave him dry. Six. Ja, hej och välkomna. Det är ju faktiskt jag. Och nu börjar programmet Route 66. Som ni har väntat på nu i alla fall en veckas tid. Ett program är kanske inte så aktuell, men modern. Sådär modernt och ändå het musik, va? Och nu i det här laget vet ni väl alla vad Route 66 står för. Det är vägen till musiken i era hjärtan. Och här då i sändning från Radio Sigtuna, troligen världens bästa närradio. På 88,2 MHz, ifrån hjärtat av Sigtuna i det här sänt alltså. Ansvarig för den här sändningen är då Musik för alla. Här i Sigtuna, alltså alldeles egen radiokanal då, på frekvensen som jag sa 88,2. Jag är alltså er programledare och jag ska guida er genom det här. Here's Johnny. Det här programmet med ja, vad ska vi ta då? Det blir rockmusik mest då, och jag ska snacka lite och spela mycket, som sagt, rockmusik och även pop då, country, blues, rockabilly, svensktoppen, reggae, jazz, swing, cajun, zydeco, vals och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså en härlig blandning av musik, musik, musik. Och sändningen pågår, så skippa podden och lyssna på oss, Radio Sigtuna, va? Dagens första låt ut härifrån Route 66, det var en oldtimer, verkligen. Den var inspelad 1933. Artisten var Lucille Bogan. Ja, med en milt sagt obskyr text, va? Ja, man kan verkligen undra hur i hela fridens namn hon fick göra en inspelning överhuvudtaget, alltså. Lite som bordellmammans visor, fast amerikanskt då. Och som sagt, redan år 1933. Jag säger då det. Är inte livet ändå fantastiskt? Och det låter mellan rispet och raspet att det faktiskt var en live-inspelning även, alltså. Oh yeah! Den låten följde jag sen upp med Jason and the Scorchers. En typ nationalsång då till det här programmet. Alltså Route 66. Ja, så hette låten faktiskt. Man kan ju kort och koncist meddela att det var två låtar som de där andra radiokanalerna vet inte spelar. För det är ju två av alla dessa härliga låtar som de valt att glömma bort, förtränga, censurera, ignorera, refusera eller som de inte ens visste fanns. Men här finns de. På Radio Sigtuna 88,2 MHz. Och idag hade jag bara tänkt blanda och spela lite random vackra låtar som får mig att småle, dansa eller kanske till och med rocka loss lite helt och hållet sådär bara. Nåja, jag brukar ju blanda friskt och dagens Route 66 ska inte bli något undantag. Men jag ska börja med väldigt lugn och skön, en avspänd, lugn och skön countryballad av Nancy Griffith. Och den här låten är skriven av John Prine, en countrykille som skrivit en massa underfundiga och sköna låtar och visor. Och bland annat tagit hem två Grammys för bästa folkmusikalbumet 1991 och 2005. John Prine, han hette John Prine som jag sa där, ja. Han gick tyvärr bort då i april år 2020, i år alltså. Come home early. You come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? And what in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. I got a heart that burns with a fever, and I got a worried and a jealous mind. Well, how can a love that'll last forever I get left so far behind? So what in the world's come over? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. Sorrow, it's crossed the evil line today. How can you ask about tomorrow? But we ain't got one word to say. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. So what in the world's come over you? And what in heaven's name have you done? Broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. Ja, vi fortsätter här med ännu en lugn låt här. En lugn och avspänd låt med countrypojken Dwight Joachim. Och hans kärleksfulla Try Not To Look So Pretty. Har ni sett videon till den här sången förresten? Va? Inte? Nähä. Ja, jag tycker i alla fall det är en av de bästa videon som jag någonsin sett när det gäller countrymusik. Eller faktiskt nästan när det gäller rockvideor också. Den slår faktiskt det mesta när det gäller musikvideon, tycker jag i alla fall. Den borde ha fått något pris, tycker jag. Eller han kanske redan har fått något pris för den. Det vet jag inte faktiskt. Det kan ju vara så. Men här är han i alla fall, Mr. Dwight Joachim. So pretty. won't act so weak. Please don't look so pretty. You're lovely, but it's just true. Try not to look so pretty, and I'll try not to be here. Josh Turner, en amerikansk country- och gospelsångare. Ja visst vet du, född 1977 i South Carolina. Han kommer här med titellåten på hans andra album utgiven januari 2006. Albumet placerade sig på andra plats på Billboard 200 och första plats på countrylistan. Och singen Your Man som vi ska höra här gick ända upp på countrylistan till första plats. Mina damer och herrar, Josh Turner. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. Thank you. the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Det där var alltså Josh Turner det med Your Man. Och är det någonting som ni hör gnissla i bakgrunden, så är det den här gamla stolen jag sitter på, förstår ni allihopa. Är det någon där ute i Radiolandet, Sigtuna kommun tror, som har en sån här gammal kontorstol kanske över, som ni kan skänka till Radio Sigtuna, så slipper ni höra det här gnället och gnisslande i bakgrunden på när man sitter här i. Ja, och så kommer här då en så kallad ny kille inom musikgenren country. Ny och ny kanske, i alla fall är det ny för mig och kanske för er också. Sjungande om tjejer och nattarbete. Vad han nu menar med det. Men lite skönsjungande, skönyrlande menar jag. Gitarrer i låten får han i alla fall med mig i refrängen. Fan vad svårt jag vill prata idag. Jag är lite förkyld här, men det kanske hörs. Hör ni det? Ja, där hörde ni. Jo, just det. Jo, som sagt var, han sjunger här bra, skönyrlande gitarrer. Så han får med mig i refrängen och sjunger. Working, working on the night shift, baby. Plus from dawn to dusk in the red dirt heat, busting it up for a couple of bucks. But it ain't no thing, just another day till I'm on my way to them cool, cool sheets. And you and me working on the night shift, baby. Talk, I know what you want and what you like, 'cause I do too. Yeah, I love how you leave on the lights. Not a thing between you and me, and it feels so nice when you and I are working on the night shift, baby. Yeah. tisdag hela dagen. Så är det ju. Jag glömde säga att det där var faktiskt John Pardy som sjöng där om The Night Shift. Och så över till nästa låt då. Han där, den där gitarrguden. Och så hon då, hon med den där guldglänsande rösten. En av drottningarna i countrymusiken. Och så möttes de. Jag har faktiskt redan en tv-special med Chet Atkins 1987. Kan ni tänka er, va? Mm, så var det. Och de höll kontakten och sedermera blev det musik tillsammans. Ett helt album faktiskt. Ja, resultatet kunde inte bli, kanske inte blev så där magiskt som det låter eller som det skulle kunna sett ut på pappret, men vad fan. Albumet gavs ut 24 april 2006. Efter cirka 7 år faktiskt, ja, ni hörde rätt. 7 år av sporadiska inspelningar och studiosessioner. Det fick ett favoriserande mottagande i recensionerna och sålde guld i många länder, gjorde den faktiskt. Den tog sig upp på första plats i några länder också och gjorde bra ifrån sig. Och alla sånger utom 2 är helt skrivna av Mark Knopfler. Så allt jag behövde göra, what I had to do, sa Emily Harris då i en intervju, var att ta mig till studion för att sjunga. För allt annat var redan förberett av Mark. Vilket hon tydligen då tyckte var, passade henne alldeles fantastiskt och utmärkt. Kort sagt så var det ungefär så det gick till. Ja, eller var det inte så, Mr. Mark Knopfler? Albumet i alla fall, det heter All the Road Running. Och nu lyssnar vi lite på resultatet av detta i en, inte från albumet däremot, men i en live-inspelning tillsammans då med Emmylou Harris och Mr. Mark Knopfler. Johnny, Johnny, Johnny. Here's Johnny. Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, Johnny. Johnny, la gente está muy loca. Here's Johnny. Hello, this is David. Welcome to Route 66. Ja, just det. Jag glömde säga där, eller glömde. Jag hoppar över det. Det där var alltså en liveinspelning från juni 28 juni 2006 at the Gibbon Amphitheater i... Ja, det har varit lite svårt för jag vet inte var den ligger. Synd alltså. Däremot vet jag Patricia Lee Ramey, född januari 1957 i Pikeville. Vet ni var det ligger? Jo, det ligger i Kentucky. Där i staten som de gör så mycket bourbon. Ja, så är det. Hon har haft ett helt gäng listetter på countrylistan i USA. Kanske hon är mer känd under namnet Patti Loveless. Hon sjunger och spelar något som vi nu kallar för Neo Tradition Country. Vad tusan det är nu ska vara för någonting. Men så är det i alla fall. Men också bluegrass sjunger hon. Och här ska vi höra på en låt som jag tycker är jättebra, Blame It On Your Heart. Och det är från albumet, vad heter det nu igen då? Only What I Feel från 1993. You don't know right from wrong. Well, the love. Ja, där hade vi Patty Loveless, den skönsjungande tjejen. Blame it on your heart. Mm, det kan man göra ibland. Och nu ska vi ta några grabbar från Avesta och Haparanda som kallar för sig för The Bourbon Boys. Passande där då efter Patty Labelle, höll jag på att säga. Patty Loveless från Bourbon-staten då, Kentucky. Jag har spelat de här killarna tidigare och kommer säkert att göra så igen. Och på tal om ingenting så där liksom så... sa inte jag någonting, eller har inte ens sagt det? Nej, det sa jag inte, nej. Nu har jag ju spelat med country med undantag för ett par låtar där. Det börjar med Route 66, va? Efter Lucille Bogans snuskiga text där. Nu ska det bli någonting som svänger i alla fall om det. Men jag ska ju spela Zydeco och Cajun Music. Ja, det är vi senare i programmet. Nu tar vi i alla fall The Bourbon Boys. Och den här låten den heter 4x4, eller ja, fan, uttalar man det på engelska? 4x4 tror jag. Måste ha någon med någon bil att göra, eller vad tror ni? It's like I have been snaked because I feel the fever burn. Take my pick of mud and do the point of no return. I'm drunk on the combustion and the pistons I'm around. Yeah, yeah, way down into the ditches, baby. We get her done. A solid steel construction made in the U.S. of A. The fury of the eight cylinders gets me through the day. With tires big as Texas, ain't no game here, son. Down into the river, brother, we're mudding on. Heavy duty rolling through the gray outdoors. Let me hear the engine roar. Dust and diesel smoke is what I'm living for. We hate power to the core. I drive 4x4. A gun rack in the window, antlers in the front. A black and camo paint job is exactly what I want. Listen to the hammer. Route 66 or U.S. Highway 66, also known as the Will Rogers Highway, the main street of America or the Mother Road, was one of the original highways in the U.S. highway system. Ja, det där var alltså Bourbon Boys 4x4. Svängig låt tycker jag. Och här kommer då en svängig Fats Domino från New Orleans. Och det är en stil då som går, den här låten går i en stil då som jag ska återkomma till lite senare i dagens Route 66. Men här kommer i alla fall Jambalaya. Goodbye Joe, me gotta go, me oh my, gotta go pull the Piro down to buy you. My Yvonne, sweetest one, be your Maya. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pig guitar, fill through jaw, and be yell. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Come to see Yvonne by the dozen. Dressed in style, go hog wild and be gay. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my machete mio. Pig guitar, fill through jaw, and be yell. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Hi, velkommen til Route 66. Ja, nu igen alltså. Och för nytillkomna lyssnarna ska jag bara säga då att just nu lyssnar ni på Route 66, vägen till musiken i ditt hjärta. Eller era hjärtan. Jaha. Här är Radio Sigtuna i alla fall, era närmaste radiokanal just nu. Och eran vän här på 88,2 MHz. Och ansvarig för denna sändning, det är föreningen Musik för alla. Här i vackra Sigtuna kommun. Ja, nu tänkte jag köra igång med lite äkta rock'n'roll igen. Ett band från södern. Nej, inte södra, inte Skåne eller någonting sådär. Nej, närmare bestämt från Georgia, US of A. De tog sig namnet Georgia Satellite och slog igenom med ett självbetitlat album 1986. Där återfanns en coverlåt på låten Hip Hip Shake från Swingin' Blue Jeans. Som de då hade en jättehit med på 60-talet. Men de fick väl Georgia Satellite en jättehit med den här också. Men det var nog bara för att de var med i den här Tom Cruise-filmen Cocktail. Men albumet är och var ett riktigt rockalbum om ni frågar mig. Och det gör ni ja. Senare samma år, 1986, då släppte de en till LP som om möjligen rockade ännu mera. Och vi ska höra en låt från den då med Georgia Satellites. Och den här låten den heter, vad heter den nu då? Battleship Chains. Och som jag sa, från 1986. Battleship Chains. Hej och välkomna till Route 66. Ja, och som sagt var, här är jag igen. Och nu blir det lite Nazareth, de kommer ni väl ihåg. Igen, jag tycker de var jättebra, så de har jag spelat dem flera gånger. Jag spelade dem för 14 dagar sedan, tror jag, om jag inte minns fel. Någon live-inspelning där som hette Morning Dew. Ja, jag har spelat dem tidigare än så också, här i programmet. Och jag kommer säkert att spela dem igen. Det brukar jag säga om många band här och många artister. Så, men så är det. Shanghai in Shanghai. En väldigt intressant text om en svunnen tid som vi inte vill ha tillbaka faktiskt. Johnny, la gente está muy loca. Here's Johnny. Here's Johnny. Ja, och nu över till något som i alla fall jag tycker är lite rock and roll. Ja, det var ju Nazareth också naturligtvis. Det var riktig rock and roll tycker jag. Men här kommer lite lugnare rock som i countrymusik kanske. Men okej okay då, Rock It Away, Mr. Tracy Bird och countrylåten Watermelon Crawl. I was driving through Georgia in late July on a day hot enough to make the devil sigh. I saw a homemade sign written in red, Ryan County Watermelon Festival ahead. Well, I wasn't in a hurry, so I slowed down, took a two-lane road to a one-horse town. There was a party going on. When I got there, I heard a welcome speech from a small-town man. He said, we got 100 gallons of sweet red wine. When the band started playing the Watermelon Queen, said, let me show you something that you ain't never seen. She grabbed me by the arm, said, come on, let's go. She dipped down, spun around, and do-si-do. She rocked back on her heels, dropped down to her knees, crawled across the floor, then she jumped back on her feet. She wiggled and she jiggled, beat all you ever saw. Said, this is how you do the watermelon crawl. She said, we got 100 gallons of sweet red wine made from the biggest watermelons on the vine. Help yourself to some, but obey the law. If you drink, don't drive, do the watermelon crawl. Down in Georgia around about July, if you ain't in a hurry, then you ought to stop by. I can guarantee that you're gonna have a ball learning how to do the watermelon crawl. Well, we got 100 gallons of sweet red wine made from the biggest watermelons on the vine. Help yourself to some, but obey the law. If you drink, don't drive, do the watermelon crawl. And welcome to Route 66. Bourbon Boys från Sverige, som jag spelade lite tidigare idag, får faktiskt spela en till låt här i dagens Route 66. En countryinspirerad låt om sånt kanske som vi hatar mest här i livet. En företeelse eller person som kommer väldigt, väldigt, väldigt långt nere på våran tyck-om-lista. Om den överhuvudtaget dyker upp där. Jag tvivlar starkt att den gör det. Men vad den här handlar om, det är alltså skattmasen. Så här kommer, vad heter de nu igen då? Bourbon Boys, ja. Här kommer de med en låt som heter Tax Man. Baby, I am sorry, I ain't got no love to make. 'Cause the way the tax man screws me, I get more than I can take. I get the shaft just a little bit harder every single day. I'm really sorry, babe, I have to say. The tax man even took my love away. I pay 50% of my 50%, and I wonder where the money went, and the worries keep on preying on my mind. It makes my heart just a little bit heavy when a suit rolls up in a brand new Chevy Sansun. You are a little bit behind. Now you better pay or I'm taking your Jeep, and your dowies and guns will be mine to keep, and I might just make your house my own new place. You know I keep on working as hard as I can, and I take a look at these callous hands, and I love to plant a fist right in his face. Hey! laugh just a little bit harder every single day. I'm really sorry, babe, I have to say. The tax man even took my love away. If I pay for something good, but the bad guys took over the neighborhood, and the kids in the school can hardly read or write. The old folks die in misery, and healthcare is a mystery, and tax reduction is way out of our sight. For the money goes to bureaucrats, to politicians and office rats, who sit and call the shots for me and you. Closing down what they should not, and they all can raise their wages up when the taxman does what is your loves to do. Baby, I am sorry, I ain't got no love to make, but the way the taxman screws me, I get more than I can take. I get the shaft just a little bit harder every single day. I'm really sorry, babe, I have to say. Man even took my love away. Baby, I am sorry, I ain't got no love to make, 'cause the way the tax man screws me, I get more than I can take. I get the shaft just a little bit harder every single day. I'm really sorry, babe, I have to say. Man even took my love away. Baby, I am sorry, I ain't got no love to make, 'cause the way the tax man screws me, I get more than I can take. I get the shaft just a little bit harder every single day. I'm really sorry, babe, I have to say. The tax man even took my love away. Well, damn you, Mr. Taxman, I ain't gonna pay. Tuesday. Just det, Taxman där, den är, det är väl ingen som man håller om direkt, va? Bonjour et bienvenue à Radio Sintuna. Oui, et je suis votre gestionnaire de programme et j'en parlerai. Et jouer de la musique. Principalement du rock. Et parfois aussi du country, du blues, du rockabilly, de la pop, du svensk top, de reggae, etc. Donc un merveilleux mélange de musique, musique, musique. L'expédition est en cours. Donc, sautez le pod, écoute la radio, Radio Sintuna, bien sûr, Claire, au revoir. Nu över till en sorts musik som jag inte vet speciellt mycket om alls, eller faktiskt så gott som ingenting. Och det är då Cajun, eller kallas den Cajun, Creole och Zydeco Music. Så mina damer och herrar, nu ska det bli ett herrans dragspelande, fiolfilande. Ja, det var länge sedan vi hörde här. Och taktfasta gamla tvättbräder här då i Route 66 såklart. Så dansskorna påtas och som i vanlig ordning, dansa, dansa, dansa. We'll be right back. Ja, där var Kevin Nagouin, Le Flammes d'Enfer. Fin franska kan man. Cajun, kreol och Zydeco-musik, ja. Jag vet att den härstammar från de franska nybyggarna i södra USA. De som mest bosatte sig nere i New Orleans, där nere i The Swamp, ni vet. I delta till The Mighty Mississippi. Sen vet jag nog inte så mycket mer än så. Men det hindrar inte mig från att spela lite av den här svängiga musiken för er, mina damer och herrar. Och två ut av denna svängiga musik, det blir C.J. Chenier. Och det är sonen till dragspelaren och kungen av Zydeco, Cajun och kreolmusik, nämligen Clifton Chenier. Här med låten som heter Eat More Crawfish, det vill säga ät mer kräfter. Och här svänger det verkligen, mina damer och herrar. Hej, välkommen till Route 66. Route 66. C.J. Chenier. Ja, men då är det såklart självklart att efter sonen Chenier spelar en låt av farsan Chenier. Grabben, ja, som ni hörde här, han sjunger oftast på engelska då han är uppvuxen i Port Arthur, Texas. Ja, precis som Janis Joplin, med andra ord. Det visste ni väl, va? Men ja, farsan känner er där, kungen av denna musiksort. Han sjunger mestadels på kreolfranska. Och det är sådana franska som man inte förstår ett dyft av. Jag menar absolut nada, nothing, noll. Här är en låt i alla fall som heter Zydeco som passal. Thank you. Ordet Zydeco, det dök upp första gången, ska ni veta, mina damer och herrar, med en country och western grupp som faktiskt kallade sig Zydeco Skillet Liquor redan 1929. Men här ska vi lyssna på en grupp som spelat in sin Zydeco från början av 90-talet och framåt faktiskt, nämligen bandet Zydeco Hounds. Här med låten Bayou Pom Pom. Fortfarande här som sagt var. De första nybyggarna från Frankrike, de kom till Louisiana i slutet av 1600-talet. Man skapade kolonin Louisiana 1699, va? Och då grundade de dess huvudstad också. Men det var ett jäkla sprakande här. Jag har alltid otur med tekniken på det här stället. Det är alltså inte era radioapparater som sprakar, utan det är här i studion det sprakar. Ja, vi återgår till kolonin Louisiana från 1699, och där grundade de då även sin huvudstad La Nouvelle Orleans, och det var år 1718, alltså nuvarande New Orleans, som ligger där då i deltat av The Mighty Mississippi i Louisiana. Dans la porte d'un arrière. j'avais de l'argent, j'ai plus d'argent, ils voulaient plus me voir. J'étais au village, mis dans le tracas. Ma loi m'a ramassé, je suis donné à la prison. On va passer dans la porte d'en arrière. Here's Johnny. Ja, där hade vi Jimmy C. Newman med La Porten Arrière. Och ja, nu igen tänkte jag säga. Toner från New Orleans, typ Cajun Rock. Och en svensk dansbandstil. Det ska bli nu med mitt, ja, som jag brukar säga, svenska favoritdansband, Striplers. Ja, vad säger ni om det? Jag som tycker då att Striplers, de lyckas med det mesta de tar sig för. Alltså. Så på med dansskorna igen och sväng om. Den här gången har de faktiskt, de sjunger på svenska, men jag tycker de spelar någon form av Cajun här. Eller är det Zydeco? Eller kanske kreol? Jag vet inte, dansa går det till i alla fall. Jag tror på kärleken och på dig min vän. Min längtan brinner i varje andetag. Blir det du och jag, kanske någon dag. Är allt jag känner till mitt hjärtas sista slag. Ibland är saker svåra att förstå. Förlåt min vän, kan du älska mig ändå? För kärleken är större än själva livet. Så säg mig, ska jag stanna eller gå? Jag tror på kärleken och på dig min vän. Min längtan brinner i varje andetag. Någon dag är allt jag känner till mitt hjärtas sista slag. Ja, där hade vi alltså The Striplers med Jag tror på kärleken. Nästa band, Cajun Country. Ja, det kan ju faktiskt vara Jimmy C. Newman som sjunger även här. Han som sjöng för två låtar sedan på La Porte en Arrière. Ni vet, kommer ni ihåg då. Men här sjunger han faktiskt på engelska för omväxlingsskull. Cajun Country då med The Gumbo Song. Well, I went on down to the Creole town to learn how to stir the room. Turned straight right at the caution red light till I backed into Bichoux. I said, hey, miss ma'am, could you take some time? Show me how you stir the room. She said, oh, yeah, cause I like the gumbo too. She said, I like, you talk about life, I like the gumbo too. Shrimp, okra, chicken, poultry, sometime a piece of food do. You plop some rice in a little bowl plate, drown it with the juice. She said, oh yeah, I like the gumbo too. Then she put some of this and a little bit of that, then she fry it till it boiled. The stink got gooder, you could smell in the air, pretty soon everybody called. Before she spoke, she told them folk, you better bring your dancing shoes. We're gonna have to expand, we got a Cajun band and a big pot of gumbo too. Cause I like to talk about life, I like the gumbo too. Shrimp, okra, chicken, poultry, sometime a piece of food do. You plop some rice in a little bowl plate, drown it with the juice. She said, oh yeah, I like the gumbo too. I like to talk about life, I like the gumbo too. Shrimp, okra, chicken, poultry, sometime a piece of food do. You plop some rice in a little bowl plate, drown it with the juice. She said, oh yeah, I like the gumbo too. She said, I like to talk about life, I like the gumbo too. Shrimp or grit, chicken, poultry, sometime a piece of food do. Ja, och vad vet jag om nästa artist då? Ja, så gott som ingenting. Att de är fem glada gossar då från Louisiana och att de spelar en form av Zydeco som de vill kalla för Louisiana Swamp Music. Och här är de igen då alltså, det är Zydeco Hounds. Oh, Ja, just det. Det där var Zydeco Hounds igen alltså. Men de är bra, så de kanske man får höra fler gånger här. Jag vet inte, ja. Om jag har varit i Louisiana. Va? Och New Orleans. Jo, det... Ja, det har jag varit. Och jag hade nyss... Jag kommer ihåg i bilen på Interstate Highway 10 från New Orleans. Det måste vara i september 92. Vi var på väg till Baton Rouge. Då kom helt plötsligt den här låten ljudande genom bilens högtalare. Min bror Tommy med fru Inger och jag med min fru Anne hade helst velat stanna vid bilens vägkant alltså. Och hoppat ut och dansa, men vi var ju på vägen. Motorvägen till och med, så det gick ju liksom inte för sig. Men ni fattar. On the radio, and I swore someday I was gonna go down a highway 10, past the Lafayette. There's a Baton Rouge, and I won't forget to send you a card with my regrets, 'cause I'm never gonna come back home. Saturday night, and the moon is out. I wanna head on over to the Twist and Shout, find a two-step partner and a Cajun beat. When it lifts me up, I'm gonna find my feet out in the middle of a big dance floor. And I hear that fiddle, wanna beg for more, wanna dance. Yeah, tonight. Hey. They got an alligator stew and a crawfish pie. A Gulf storm blowing into town tonight. Living on the Delta's quiet show. They got hurricane parties every time it blows. But here up north, it's a cold, cold rain. And there ain't no cure for my blues today. Except when the paper says, into town, baby, let's go down. It's Saturday night, and the moon is out. I wanna head on over to the Twist and Shout, find a two-step partner and a Cajun beat. When it lifts me up, I'm gonna find my feet out in the middle of a big dance floor. When I hear that fiddle, I wanna beg for more, wanna dance to a band from a Louisiana tonight. Bring your papa, bring your sister too. They got lots of music and lots of room. When they play you a waltz from the 1910, you're gonna feel a little bit young again. Well, you learn to dance with your rock and roll. You learn to swim at the do-say-do. But you learn to love at the fe-do-do when you hear a little show in the club. Saturday night and the moon is out. I wanna head on over to the Twist and Shout, find a two-step partner at a Cajun beat. When it lifts me up, I'm gonna find my feet of a big dance floor. When I hear that fiddle, wanna beg for more, wanna dance to a band from a Louisiana tonight. Just nu och här i Radio Sigtuna, eran närmaste radiokanal alltså. Och vem här på 88,2 MHz. Här har ni lyssnat på Route 66, vägen till musiken i ditt hjärta. Och Route 66 är tillbaka om endast 7 dagar igen. Och väntar man, och så väntar man, och så väntar man, och så väntar man, och så väntar man, och så blir man orolig. Att man väntar och väntar och väntar och väntar för tusen hackor för länge. Och så vaknar man upp kallsvettig och känner sig förvirrad. Kanske förtvivlad. Skakar, fryser, känner sig lämnad och värdelös och får rysningar precis. Och ont i magen. Det här är nästan värre än corona alltså. Ja, och där dök då helt oförhappat John Lindbergs trio upp med den häftiga Chuck Berry-låten Promised Land. Ja, jag är ju här. Jag är ju här fortfarande alltså. Men jag skulle bara säga att ansvariga för programmet är musik för alla och att vi hörs om en vecka, samma tid och samma plats. Och är det så att ni inte kan vänta till dess, då kan ni ju alltid lyssna på oss på nätet precis när du vill. Men annars hör mig här på tisdag klockan 16.30 nästa vecka. Och jag avslutar faktiskt dagens program som jag började. Här är en låt med Jason and the Scorchers. nu det vi hör i bakgrunden är Chuck Berry. Nej, jag ska avsluta med Jason and the Scorcher, Hot Nights in Georgia, som sen helt naturligt, på tal om Hot Nights alltså, följs av Lucille Bogan med en till sång från 1933 med ett klart anstötande text. Men här i Route 66, här censurerar vi inte, så njut gott folk och ha en skön fortsatt tisdagkväll. Without a bone, you can fuck my cock or suck my cock or leave my cock alone. Oh, baby, honey, up is all night long. You can fuck my cock or suck my cock, baby, until the cows come home. You know both of my men, they are tight like that. They got a great big dick, just like a baseball bat. Ooh, fuck me, do it to me all night long. I want you to do it to me, baby, honey, till the cows come home. They know I'm a bitch from Baltimore. I got hairs on my cock that will sweep the floor. I got spunk from them hells that will shut the door. And I look over your hang scene, I'm a bitch from Baltimore. Oh, talking about a bitch from Baltimore. And I got hells on my car, sweep anybody's floor. I got a big fat belly, I got a big broad ass, and I can fuck any man with real good class. Talking about fucking, talking about grinding, baby, all night long. And I can do it to you, honey, until the cow come home. If you suck my pussy, baby, I'll suck your dick. I'll do it to you, honey, till I make you shit. Oh, baby, honey, do it all night long. Do it to me, Papa, brace me up until tomorrow comes. Oh,